सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा।